کجا رفتی بیا تب و تابم را ببین، به کجا رفتی بیا تب و تابم را ببین. چه شبی دارم تنها تنهایی و تنهایی، چه شبی دارم تنها تنهایی و تنهایی. گره از گیسو تازه سر در بکشایی، گره از گیسو بکشا تازه سر در بکشایی. بهار اومد که گلها رنگ و رنگ جونو، دیدن یار سر چشمه شنگ جونو. بهار اومد که گلها رنگ و رنگ جونو، دیدن یار سر چشمه قشنگ جونو. به چینم گلی بیارم در سر ببینم، رویت ریزم در پیش پایت جونا. نفسی بنشین یارا من تشنه دیدارم، نفسی بنشین یارا من تشنه دیدارم. گل بگی سویت بستی ما را پریشان داری، گل بگی سویت بستی ما را پریشان داری. به پریشانی شادم گر تو روانی داری، به پریشانی شادم گر تو روانی داری. بهار اومد که گلها رنگ و رنگ جونو،